أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. دا سورة أنعام دي أو سورة أنعام ودوه سوبان مشتملو اول حصہ دے یوصل اول لس آیات پورے وا او پاری کے شپگ ابواب او بیا دویم حصہ دے یوصل او اتلس آیات نوالی تر اخری یوصل او پینزش پیتم نمبر آیات پورے دا او پدی حصہ کے دری بابو نبی پدی حصہ کے رد چکم دے غد شرک فعلیو ما تاستویلیو او اول حصہ کے رد دے شرک اعتقادی دے ہر یو باب زان زان تا خلاصہ اخو بیان فیا وسا دا صورت دا باب چکم لے دا آخری باب دے یو سلو یو پنزوس نوالی تر اخیر تر صورت اخون دا آخری باب دے دا آخری حصے دا صورت انعام فدی باب کی بیان دس دے اول کے دا دعوت دا پارا شپگ نواہی او پنز اوامر ذکر کن شپگ با نہیوی او پنز بسی امرو نبلخا دا با ذکر کئی ذکر چی مکہ دا نو اصلاح دا عوام پکار دا اصلاح العوام دا پارا با شپگ اوامری او شپگ با نواہی او پنز بسی اوامری خا صرف شپگ نمبرو بکار نکی گی اور سر بنور سم بیان پکاری او بیا دا غین اور است با دلیل نقلی وی د موسی علیہ الصلات والسلام نو دا غد کتاب نا بیا با دعوت الی القران وی قران طرف ته دعوت ور کے او قران صفات پر ذکر کے یو دفع د اعذار بکی عذرونا بدفع کی خا بیا با تخویف ور کے تخویف دنیاوی ا چ سوک قرآن طرف تا رجوع نکی و قرآن نمانی اغیطا با تخویف ورکی او دو قسم تخویف کوی او بیا دا اغیطا ورستو با بیا بشارت اموی بیا دا اغیطا ورستو با دا غوی چی مطلب دینی ابراهیمی دا اغیطا بیان دو او پا آخر که با خلاصه بی خوا دا دی صورت خلاصه با هم بی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل غير الله ابغي ربا دا دري دي کے بطریقے دے تعلیم شو قل انني هداني قل ان صلاتي قل اغير الله ابغي دا بنور طریقے دے تعلیم و دعوت چ دعوت پسنگ چلے دا غی طریقے برتا ہم خے او داغی سره چکم دین با پکی خلاصه دی صورت هم راشی او پا آخر که با بیا سوی بیا با ترغیب وی دی صورت احکامات و منلو تا اغی تا با ترغیب وی تی پا دی صورت که کم احکام تیر شو کم قوانین تیر شو نو دا اومانی دا اومانی بس دک بی خلاصه وی خواه که سودتا وی چرا دی باب سا خلاصه دا وی اول که شپگ اوامر شپگ نواهی او پینزا اوامر بیا پا کسی دی وی ترغیب للکتاب دی او بیا ترغیب للکتاب پسی چکم دی منون کو نمنون کو تا دغا دی تخویف دی او منون کو تا بشارت دی او بیا دا آغی نورست و خلاصه دی صورت تا او پا آخر که چکم دی نسو شده ترغیب دی خبری طرف پسی دی صورت که محکامات تیر شو دا اومنی خواه دغا دی قل تعالو دا آغا نه نواهی دی او پین شپگ دغه دی دا نواهیدی او پینزه اوامر دی خب دی که بیان دا غیدی قل ورت او آیا تعال و راشی طریقه دی تعلیم منگا تعال و راشی اتلو ما حرم ربکم دا ما قبل سر ربط دا دی پا ما قبل که ورت اوی ولا تتبع احواء الذین ته د هغه خلکو د خواهش تابعداري م کوه چې کوم خلک تکذیب کوي د آیاتونو د الله تعالی، د هغې د خواهش تابعداري م کوه. اوس ورته وایي چې د خواهش تابعداري م کوه او بیان ورته کوه، دعوت ورته کوه، دا مسلې ورته بیانوه. قل ورته ووایه تعالو تعالو، موږ ویلو چې خلک دوه قسمه آواز کوي چې څوک راغواړي ایتی راشه او تعال راشه، دا دوار امر په دغه کې عربی کې راځي. خو تعال په هغه ځای کې راځي چې په کوم ځای کې سړی لږ پورته وي علو ده پهیې که نه، او هغه بل سړی لاندې وي نو هغه لاندې والا ته وي چې بره راوخیژن وي تعال، پوه شو که نه. دا عموما استعمال داسې عام خصوصي طور سره په دې کې اوس عام شوی دی. نو دوی ته تعالو ځکه وایي چې چونکې دوی په کنده د شرک کې پراته دي، نو بره د توحید چت ته غواړي که نه، نو د هغې ځای نه راخیژئ چې دې بره ځای ته راوخیژئ، څه کوئ دا په څه کې پراته دي. قل ورته ووایه تعالو راشي اتلو ما حرم ربکم علیکم، چې اولولم په تاسو باندې هغه څیزونه چې حرام کړي دي رب ستاسو په تاسو باندې. هغه څه دي؟ الله تشرکو بهی شیئا، چې شرک به نه کوئ تاسو د الله تعالی سره د هیڅ څیز. و بالوالدین احسانا، او والدینو سره به څه کوئ؟ احسان به کوئ. و احسنوا بالوالدین احسانا، دا سی ونه ویل چې ولا تسبوهما، دا دواړو ته کنزل مکوئ. نه نه، هغه کنزل نه کول حرام دی خو احسان کول ورسره واجب دی. دا نه چې صرف مور او پلار دنه په اذیت نه نو ګنې بس خلاص پشي، نه نه، احسان ورسره واجب دی. چې احسان ورسره ونه کی که تکلیف هم وته ونه رسې بیا هم در باندې حق دی. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، او موج نه بچی خپل د وجد لوګی نه. نحن نرزقكم، من رزق دركو تاسو ته و اياهم او دوی ته. ولا تقربوا الفواحش، او منز دیکيږي فواحش ته. فواحش ما تاسو ته ارغه گناه دي چې عقل بدګر اغي ته فاحشه وي لکيږي. دا نه چې صرف فاحشه بدکاری ته وي، دا ټول گناهونه ته وي لکيږي. ما ظهر منها وما بطن، کخکاره گناوي او کپټ گناوي. مخکي ورته په بهان مې کیوي وذروا ظاهر الاثم وباطنه، پریک دی ظاهر گنام پریک دی او باطن گنام پریک دی، پټ گنام پریک دی او ښکار گنام پریک دی. دلته کې وته وی ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، او ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، او موجنی اغه نفس چې حرام کړی وی الله تعالی اغه لرا دا وینه اغه الله تعالی حرام کړی وی الا بالحق مگر په جرم شرعی سره. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون، دغه خبرې چې دی پوخه مرکه الله تعالی تاسو ته دی باندې دې پارچ تاسو عقل لری. پایات کې لګو تفصیل دی الله تشرکو به شیئا. دلته سوال دا راځي چې ګورا ته چاته وای کنه چې الله تعالی پدا پتا باندې دا خبره حرام، الله تعالی پتا باندې حرام کړی دی څه شی؟ الله تشرکو به شیئا، ان داخل شو لیکنه دا ان مخپل مدخول په تعویل د مصدر سره ګرځي، مطلب پختو کې وسنګ معنا کې شرک نکول، یعنی کا معنا دا شو شرک نکول الله تعالی په تابانه حرام کړی دی. شرک نکول الله حرام کړی دی نو څه مطلب شو؟ چې شرک کول در باندې واجب کړی دی. څه مطلب چې شرک کول در باندې واجب کړی دی؟ دا الله تشرکو به شیئا معنا خدا راضی اتلو ما حرم علیکم را ربکم علیکم، ها حرام راشی چې در باندې هغه سیزونه بیان کوم چې پتا سبحانه الله تعالی حرام کړی دی. هغه سدی شرک نکول، شرک نکول حرام دی. نو ناشنا خبره شو شرک نکول خو حرام نه دی، شرک کول حرام دی. د شرک نه من ده. نو دې دا کې به داسې سوال جوړ کې چې یار د دې حرمنه لاندې خو څه نواهي رالل او څه عوامر رالل. نواهي کوم دي؟ الله تشرکو، یو بل ولا تقتلوا اولادکم، بل ولا تقربوا الفواحش، بل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، او یو امر راغی وبالوالدین احسان، مور او پلار سره احسان کوي. که اوامر د حرم لاندې راولي او که نواهی ده حرم لاندې راولی، مانا خطا کیگی خواه که اوامر ده حرم لاندې راولی چه تووه چه اللہ پا تاسو بانی حرام کردی دی مور و پلار سر احسان کردی، ده خبرم خطا را که ده ماناو که چه اللہ تعالی پا تاسو بانی حرام کردی دی چه شرک با نکوی دا خبرم قطع دا ذکر چه شرک نکولی ندی حرام کردی شرک کولی حرام کردی نسوال راغی تاسو پی پوشی پی سوال بانی کنا اوز جواب تا گو رئی پا دیکی مفسرین و مختلف توجیحات کردی یو توجیح دادا چه دلتا که هو مقدر دی تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم راشی چه دلتا اول ولم اغسیدنا چه اللہ تعالی پا تاسو بانی حرام کردی هو الله تشركو اگر داده چه تاسو با شرک نکوی پوش کنا داغی حرمه بیان داده الله تشركو خودی دا که بیا سوال لازی چه صحیح شده داغ خوب اصلا پا زور زور اولا گو خو لیکن دا خبره دا چه بازی سیزن خو راشی چه در بانه حرام اول ولم نو و بالوالدین احسانا پک سنگر آغی و بالوالدین احسانا پک سنگر آغی مورا پلار سر احسان کول خو حرام ندی کنا نو دلتا که بیادوی وی چه دلتا و سر تقدیر ده تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم و اوجبا راشی چه در بانه اول ولم اغل سیزن چه اللہ پتاسو حرام کری دی او لازم کری دی نو حرام کری دا سلور دی او لازم کری دا یو دی دا سلور حرام کری دی او دا یوی لازم کری دی دا خود دا سو یا دویم تقدیر دا تقدیر دا سو دیر خون نکی دویم دا سو دی چه دا بازی وی چه دا غچ کم دی حرم ربکم تعالو اتلو ما حرم ربکم کلام پا دیده بانه تام شو خواه راشه چه در بانه تلاوت کم اغسی زنا چه تاسو بانه اللہ تعالی حرام کری دی باز خبر ختم شو دا علیکم سره گوره دا علیکم دو قسم رازی یو جار مجرور رازی یو علیک اسم فعل رازی پا مانه دا علزم سره علیکم لازم که ازان دیسو خبرو سره کمو کمو سره اللہ تشرکو بهی شیئا چ شرک پنا کوي مور او پلار سره به احسان کوي فا دغه بنه کوي بچی بنه وجنی او فاحشه کار بنه کوي دا دې سره دغه شو خا دا دویم تغه داسې دي دریم دا چې بعض حضرات وای چې دا حرم مسله وای دا حرم د ازداد نه دي دا حرم نه چانه دي د ازداد نه دي څنګه چې حرم په معنا د حرامي دو سره باندې دو سره راضي نو حرم په معنا د لازمي دو سره هم راضي ښا او دا قران کښتا و حرام علی قريه او حرام دی په هغه کې باندې چې مونږ هغه لره ملکو انهم لا يرجعون چې هغه واپس نه راضي نو نراتل په حرام دی نو چې نراتل په حرام شي قراتل به لازم شي کنه نو دا خو قالت خبرشون التا حرام پا مارد لازم سرده و حرامون علا قریتنا و لازم دی پا یو کلی باندی چه مونگا غیل را ملکو چه اگه با واپس نرازی اگه کلی با واپس نرازی چه کم کلی مونگا سکو مری کو اگه دنیا تا بیا واپس نرازی دل دا که دا حرام پا مارد الزما و اوجبا سرده اوجبا علیکم ربکم واجب کردی پا تاسو باندی رب تاسو دا خبری پوش کنا انو بیا دلتا که خدا نه جوړی کنه بیا دی داسې وای او جب علیکم ربکم العمل بها تاسو رب چې کوم دنه په بعد خبرو باندې عمل لازم کړی دی عمل به پس کې په شرک نه کولو به عمل کې په دغه اولاد نه قتلولو به عمل کې په دغه چې کوم دی فاحشه نه کولو باندې به عمل کې په خلکو نه وجلو به عمل کې او د مور او پلار په احسان کولو به عمل کې عمل در باندې لازم کړی دی حرم الزما علیکم العمل بها لازم کړی دی په تاسو باندې عمل په دې کارونو باندې دریم دغه داو سلورم توجیه مکو او دغه راجحه توجیه او دغه دام سره نوٹ کوي ښا بس دا سی وای حرم علیکم حرام کړی دی درا دی چې درته اول ولم هغه سیونه حرم ربکم علیکم حرام چې حرام کړی دی رب تاسو په تاسو باندې مخالفتها داغي مخالفت دا سی کارونه در تلولم چه داغی مخالفت کول پتاسو بانی حرام دی چه اللہ در تسنگ ویری دی آغا شان بیکوی نو شرکو در تیویل دی شرک پا نکی نو دی خبری مخالفت کول حرام دی شرکو کی پوشو کنا در شرک نکول مخالفت سده شرک کول دی کنا دغرنگی با فاحشه کار با نکی دی دغا مخالفت سده آغا کول دی دغرنگی بچی با نقتلی دی مخالفت سده اغا کول دی وجل دی دغه رنگ خلق بنه وجنی د دې مخالفت سره هغه وجل دی نو راشي چې در باندې اول ولم هغه سيزونا چې الله تعالی حرام کړ دې پتا سو باندې مخالفت د هغینا داغینا مخالفت پنه کوي دا هغه خبرو چې څنګه درته الله وی دی هغه سی بکی داغینا خلاف پنه کی ها او د مور او پلار سره احسان بکی نو مخالفت سره نه کول دی نه کول حرام تاسو پوښی په دې باندې کنه ول دا خ سید هغه دی ها تعالوا اتلو ما حرم ربكم عليكم راشي چې اول ولم پتا سو باندې هغه سيزونا حرم ربكم چې حرام کړی دی رب تاسو علیکم پتا سو باندې مخالفت د هغه مخالفت خلاف ته هغه نا فرمانی د هغه پتا سو حرام کړی دا هغه کم سيز نه دی هو هغه د الله تشرکو به شیئا چې نه وکوي تاسو یا نه به شریک وي تاسو الله تعالی سره شیئا هیڅ سيز باندې شریک ښا وبالوالدين احسانا او مور او پلار سره به احسان کې ولا تقتلوا اولادكم من املاق او نه بوج نه بچی خپل د وجد لوګنا املاق ها د وجد لوګنا نو دا اوس نحن نرزقكم واياهم موږ رزق درکو تاسو ته او دی بچو ته موږ درکو کنه تاسو ته رزق موږ درکو بچو ته موږ درکو اوس سوال دا دی چې ها دلته کې د قتل درې قسمونه دي ها درې واړه قسمونه حرام دي ولا تقتلوا اولادكم يو قتل الاولاد سره يو قتل الاولاد حقیقتا دي چې خلق بخپل بچی وجل او دا په جاهلیت کې وو يو قتل الاولاد حکمن دي حکمن دا دي چې علم په نکې شریعت او دین ورته نه خو بس کول ته روان کوم او په دغه کې درالوې کو په جهالت کې او لوی شو بس هغه بیا چې کوم دین په حکومت کې په پولیس کې ور داخل کو دا څه چې ده حکمی قتل ده ځکه هغه ته تباک او برباد دي کو دریم قسم چې کوم دین قتل بالعزل ده قتل بالعزل دا منسوبه بندی چې ورته ویل کیږي چې دا مطلب دا دی ماشومان په خېټه باندې وجني دا څه شی دی دا قتل بالعزل ده دا هم ناروا ده خا دا هم څه شی دی دا هم ناروا ده دا درې قسمونه د قتل چې کوم دي دا راغلی او دا ناروا دي په سورته بنی اسرائیل کې برایتي ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم واياکم دلته کې وای نحن نرزقکم مون تاسو ته رزق درکو او دی بچو ته ورکو او الته وای نحن نرزقهم مون دی بچو ته رزق ورکو و اياکم تاسو ته درکو دلته دوی مخ کې کړل بچی ولا رست کړل الته بچی را مخ کې کړل دوی رست کړل دا ولې دا فرق ولي وکړو دا فرق په دی وجه وکړو چې ګوره دا کافران جاهلیت ولا دوه قسمو کنه چې خپل بچی وجل یو مالدار خلک یو غریبانان خلک نو غریب سړی چې وو هغه ودا کار کول چې یرا زما د رزق سنشتل نو زما په چه بس خوري نو هغه ته دی دا کې خطاب ده نحن نرزقکم و ایاهم مون تاسو ته رزق درکو او هغه بچو ته هم درکو او الته په صورت بنی اسرائیل کې د مالدارانو بیان دی مالدار اسی هغه وې نظم مال خو رزق ملاویږي خدا خبر ده چې سبا زما بچی پیدا شین هغه بس خوري بیا آبادی ډیر شي کنه لکه نن سبا ته وای آبادی ډیر شي نو بیا به زما د بچی رزق نه نو الته هغه د ځان غم وسره نشته هغه سره د بچی غم دی نو الته بچی را مخه کل نحن نرزقهم و ایاکم هغه تم رزق ورکو او تاسو ته هم درکو صحیح شو کنه او ځکه وسره الته خشیت املاق لګو چې الته خو لګشته نه دلته خو پدا فقیر دی غریب دی نه پدا باندې فی الحال لګا دنده بچی وجنی او تا لوګشتنه نه خو هغه د مستقبل بار کې ځان نه دغه جوړ کړل دی او دا وای چې یاره سبا ته بیا څه چل کیږي نو هغه یاره کی نو هغه د یری د لوګي د وجنې چې کوم دی غسه کوي هغه ما وجنې نحن نرزقکم و ایاهم مونږ رزق درکو تاسو ته او دی بچو ته ورکو ولا تقربوا الفواحش او منز دې کیږي به حیا کارونو ته ما ظهر منها غچکاروي داغي نو ما بطن او اغچ پټوي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او موجني اغ نفس لرا التي اغ نفس حرم الله چه حرام کړی وی الله تعالی وینه داغه ها الله تعالی داغه وینه حرام کړی دا او تام مړکو ها می وجنا بالکل به نه وجنم نا الا بالحق الا بالجرم الشرعي مگر که شرعی جرم او قتل کړه د قصاص کې مرتد شوه دی وجنی یا چې کوم دینو مطلب زنا یې کړی دا او دغه دې دا وعده کړی دی نو بالکل بیا مرته ذالیکم وصاکم دغه خبرې وصاکم مطلب څه ویلی وصیت دلته چې قران کې الله تعالی دغه نسبت شنو مراد تسوی پوخ امر ته مراد وی ها ځکه وصیت سره ته کوي کنه هغه پوخ پخه خبره وی سره مړیږي داغه نه پد بیا په خبره کې بدلون ناراضي نو الله تعالی باندې خو مرګ ناراضي نو دا ذالیکم وصاکم الله تعالی وصیت کوي پرې سره تاسو ته یعنی پوخ امر کوي به په دغه مذکوره کارونو سره لعلکم تعقلون دې لپاره ته تاسو عقل نه کاروالی عقل استعمال کا کنه سریه عقل نه استعمال دا وګورئ دا سوسیزونه شو الله تشرکو به شیء یو ولا تقتلوا اولادکم من املاق دوا ولا تقربوا الفواحش ادري ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دا سلور نهي شو یو امر شو بالوالدين احسانا اس ولا تقربوا مال اليتيم او منز دیکي گئی مال دے یتیم تا منز دیکي گا ورتا نو پرورش پینے کی مطلب دا دے چھ می خورا خود نهی عن القربان دا پا قرآن کی راضی کل کل برتوی زنا تا منیز دیکی کل برتوی مال دیتیم تا منیز دیکی گا دینا مراد چکم دین نسوی دا اسباب و نزان بچ کولوی دا اسباب و دا فساد نزان بچ کولوی خواه چه زنا تا منیز دیکی یو وی زنا مکوا یو وی زنا تا منیز دیکی گا زنا تا منیز دیکی دل لاری خلطا مگورا کن خبر او رسی دی خلطا مگورا کن و زنا بدر نکی گی نو نهی عن القربان چه دا یتیم مال چکم دی آغا مخورا او منیز دیکی گا ورطا یلکا که بلسو که خوری کنا اگا خواتا موارده خان اگا خواتا موارده دا خو پریگ دیتی پخپلی او خوری پخپلی خو بی خود نخوری الا باللتی مگر پا اغا طریقی سرا هی احسنو چه اغا خیستوی اغا خیسته طریقه سرا اغا آل تا تیر شو پسورت نسا کی و من کان غنیان فلیستعفف سوک چه مالدارا وی اخو لدان بیخی و ساتی اغا دی نخوری خوا و من کان فقیرن فلیاکل بالمعروف سوک چه فقیر وی او عاجز وی او ددل پارا داغ مال ساتی او داغ مال پر ورشور لکی نو بیا دیتی خیر دی دمرا پر اندازه دی ضرورت پانی خوری نو الا باللتی هی احسن دغا جخا حتی یبلغا شده حتی چه ارسی گیده اغا قوت خپلتا نو ولا تقربو مال دو دوی پا بد طریقی سر مخورایی ترسوی مخورایی حتی یبلغا شده حتی چه ده زوانهی تا ارسی مطلب داشو چه آیا دغت با غلط طریقه بانی مخورایی خو که زوانهی تا ارسی ده بیایگنی پا غلط طریقه خورایی سو نا ویده که تقدیر ده حتی یبلغا شده نمخی مقدر تا که راو باسا وحفظوهو د دې مال حفاظت کوي حتی یبلغ شده حتی چې د خپل ځواني ته ورسیږي قوت ته ورسیږي نو بیا وته ورکی ها او اوف الکیل والمیزان بالقسط او پورا ورکوي پیمانه والمیزان او طول بالقسط په عدل سره په عدل سره پیمانه او طول چې کوم دی هغه برابر دغه کوي پیمانه هغه چې مطلب کوم چې نه دغه کیږي نه تړلې نه شي هغه دغه کول شي پیمانه کول شي ها په خو به دغه نه موجود دا به تره لینی شو یا اوسم بعضی سیزو نشته کنه آقا تره لینی شی رکا دا دیزل شو و پیترول شو دا خلق تری خونه کنه دا دقا که دا پیمانه کهیه او طول آقا ده طول چه مطلب آقا تره لیشنی دقا دوارو که عدل کوی لا نکلف نفسا الا وساها نمکلف کومون یو نفس لرم اگر پا قدر ده طاقت داغی و اذا قلتم کلت تاسو خبری کوی فعدلو وینا کوي نو فعدلو په عدل سره کوي هغه وینا د شهادت وی نو هغه کې عدل دار دی چې چا پروا پکې مکوا او هغه وینا د دعوت وی نو هغه کې عدل دار دی توحید خلکو ته بیانوا شرک ما بیانوا ولو کان ذا قربا اگر کدا په چا باندې گواہی کول شي د رشتہ دار ولني د د خلاف گواہی کې بیا هم په عدل او په انصاف سره وکا وبعهد الله اوفو او په وعده د الله تعالی باندې وفا کوي د الله په وعده باندې وفا کوي ذالیکم وس او وعدی دا اللہ تعالیٰ سے دیا میں تا بیان کردی وی سو وعدی اللہ تعالیٰ دا عام انسانانو ناغستی دی لکہ سورت عراف کے برا چی وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَو مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ دا وعدہ دا اللہ تعالیٰ دا دا رنگ وعدہ دا اللہ تعالیٰ چکم دے دو علماء ناغسته ده و اذا خد الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ده رنگ وعدی چکم دین هغه مون نه په دغه کې سوره مائده کې شپاره عقود کنه هغه در نواغسته ده ټول احکامات د الله تعالی وعدی دي دا پوره کوي ذالکم وصاکم به دغه خبرې چې دي پوخ امر کوي الله تعالی تاسو ته په دې باندې لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو نصیحت واخل یاد وساتی یاد وساتی د دې لپاره الله تعالی تاسو ته دا بیان نه دل تک وګورئ ال تک سلور نواهی شو یو امر شو ول دل تک وګوره نواهی شو دی ولا تقربوا مال الیتیم دا څه شو دی پنځمه نه شو ها پنځمه نه دا شو په دې کې یو نه رااله ال تک یو امر بیان شو و بل والدین احسانا دل تک وګوره اوفو الکیل والمیزان بالقسط دا یو امر شو ان دا دو امرونه شو و اذا قلتم فعدلوا دا دریم شو و بعهد الله اوفو دا سیم شو دا سلورم شو سلور اوامر په دې آیات کې بیان شو یو نه بیان شو نه هم پنځه شوی او الت سلور نه وکنا او دلته کې کوم دنو دا اوامرم شو شو اوامرم پنځه شو ها اوامر پنځه شو دغه شو سلور شو و اوفو با اوفو الکیل دویم شو و بذا قلتم فعدلوا دریم شو بعد الله اوفو سلورم شو اوامر سلور شو او نواهی پنځه بیان شو و ان هذا سرا خاص الت کیو ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون تاتر آیات کی او پدې کې وای ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون دا ویل دا فرق دا فرق ذکر راغی چې دې ته الته کې کوم چې نن تیر شو هغه پنځو سيزونه نه هراله کنه سلور سيزونه هغه سلور سيزونه هغه دې سره بد نه غنل چې بد نه غنل نو په هغه کې ورته وي او به عقل او عقل نه خوکار والی تاسو ولي عقل نه استعمال او عقل دا خبرې بد غني دلته کې کوم دا سيزونه بیان شروع دي مخالفت کوم دې هغه عقل بد غنو خویر کړه او یو قسم ته بس پریخ او وسو معاشره کې ګن شروع شي کنه کلا کلا نو دلته کې ورته وی رایا دې کوي ودا الله بندګانو دا خو تاسو عقل منی چې دا بد کار دی بیا ویل کوي نو رایا دې کوي دا تاسو نه ير شوی دې نو لعلکم تذکرون ذکوی وان هذا صراطی مستقیما وان هذا اس دغه ورکی خد دعوت ال الكتاب ورکی دعوت ال الكتاب ورکی چې راشي دغه مسالې په کم ځای کې ذکوی په کتاب کې په قران کې به ذکوی ښا وان هذا صراطي مستقيما او بشك دغا صراطي لا رزما ذا مستقيما نيغا فاتبعوه نتابداريو کي ددي سمراد دي قران تي مراد دي مخکم تي ورشو کنا چي دي قران ته صراطي مستقيم وي شدا بیا راغه دا صراطي مستقيم اطلاق په قران کیږي دغه قران لار نيغا دا نردي تابداريو کي ندي تابداريو کي ولا تتبعوه دا بل امر شو خان او اوامر پنځه برابر شو سال دری پا دا غطیر آیات کی یو پا اول آیات کی او دا یو پا دی آیات کی فتبعوهو تابداری وکی نواهی پینزه بیان شوی شپگم نهی دادا ولا تتبعو السبلا او تابداری ما کوئی دا مختلف لارو فتفرق بکم عن سبیلیه نجودا با کتاس لارل عن سبیلیه دا لار دا اللہ تعالینا دا اللہ دا لار نو تاسو جدا کی خوا کتاسو دا نور لارو دا غوکلا پا یو لار بزی خوا بنیت پرستو کنا پا یو لار بندیزو مختلف لار نخ پلو وی شریعت را استل مقصد دے که پا هر لار راشی تاسو وی دا جهاد لار خپل کړی دا او مونږ د پارلیمنت لار خپل کړی دا وای نه فتبعوا ان هذا صراطي مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فنور لار باندې بنځي حق فنور لار اتلی فتفرق بكم عن سبيله د لار د حق او د لار د الله نه بری جدا کای او چې د لار د جنت او د لار د الله نه جدا شو ګمراه شو کنه نو فنور لار کی وای ګمراهی پرته د څنګه فنور لار باندې روان شو نبی صلی الله علیه وسلم ناس تو صحابو ته داس یو کر خراخ کله بیا دا غینه ارز گرد داس نور کر خراخ کلی او وی فرمایل چې دا لار چ کوم ده دا خط دا صراط مستقیم دی او د دین اخوا دی خو لاری دی ها لاری دی وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه او په هر لار باندې شیطان ناشته او اوازونه کوي دی خو راشه لکه دغه په خبره ډاره خبره ورته دي کنه څوک برته پیندای تلارشه او څوک برته وای دغه تلارشه نه تب خپل مقصد ته زیدا خونرا ته تعالی کوم आवाज خواندار کاږي گاڑی ته خېجه پوه شو کنه دا باندې کې بلکې هغه گاڑی ته بخېجه چې کم کستا مقصد پورا کیږي نو تب په یو لار راځي نه دا چې بس په یو لار باندې کوم دنه تل غواړي بس پهار لار چې لاړم پهار لار باندې باندې ځيخه دا د صوفیه او اتحادیه او عقیده ده اتحادیان صوفیان یو ډله د گمراه ډله ده هغه دا عقیده ده هغه وای چې دغه يهودیت او نصرانیت او هندویزم او اسلام دا ټول یو شی دی ولی دا ټول مقصد وی الله ته رسیدل دی خبر اورته دی کنه مسنوی کې مولانا روم چې کوم دی په دغه طرف تللی دی وای کزه يهودي مو کزه هندوی مو کزه زرداشت مو کزه برهمنم هر یو شی چې موږ خو تا غواړم پوه شو کنه دا ما مقصود دی نو چې مقصود دی یو شو نو بس وی لار دغه مقصود دی یو شو د دیو جنا د دوی د مشر نقيب چې کوم دی دا غ راي دادا هغه وای چې په دنیا کې څوک مشرک نه لته شو ټول خلق موحدین هلکه دا د بوتانو عبادت چې کو وای چون کې د الله تعالی وجود په هر کانی بوټي ګټا و انسان کې دی تو م الله یو زو م الله ام نعوذ بالله نو لہذا کدا هر چا عبادت چې ورندا په دین یت چې ورسې په دې کې الله دی نو بد دا توحید دا ټول موحدین خو دا ټول خلق موحدین نه نه ولا تتبع السبل یا ولا الله تعالی متعین کړی دا په نور لار باندې کوم دی بیا باندې ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله دا د وحدت الاديان رد ده ها دا سوکرا پاسی کنا چې موږ درې دینونو بچکم د اتحاد کو يهوديت او نصرانيت او اسلام پوښه کنا ولې زکه وای دا درې وړه د توحید دینونه دي کینې د توحید دینونه دي خبر اورسې دي کنا وان هذا صراطي مستقيما فتبعوا ولا تتبعوا السبل فنور لار باندې باندې فنور لار تک حرام دي ناروا دي فتفرق بكم عن سبيله تا بدلار د حق نه خبر جدا کی ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون دا خبر وصاکم به و پوخ امر کی اللہ تعالی تاسو ته پدې سرا لعلکم تتقون دیر پار ته تاسو تقوا حاصل کی متقیان شئی دی کی اشاره د دې خبر ته چې ک تقوا ځان کرا ولی نو قران برا خلی په قران بزان پوی او ک په قران دې ځان پوی نه کنه تقوا نه حاصل کی و ان هذا صراطی مستقیما فتبعوا مفسرین لکی و چې فتبعوا اتباع قران واجب و اتباع قرآن کله کیږي اتباع قرآن خو الله کیږي چې په قرآن ځان پویا کې کنه نو دا وی فرض ده چې په قرآن باندې ځان پویا ولوم سدي دام فرض دي د دې وجه نه مواهب الرحمن اغلی کلی دي هغه وی چې دومره عربي زدا کول چې د قرآن سلیزه ترجمه په زدا کې وی دا فرض عین دي په هر مسلمان باندې کچا زدا نه کړ الله به ته پوس کوي الله به پوښتنه کوي ثم اتینا موسی کتاب اوس دلیل نقلی ذکر کوي د موسی علی السلام نه چې دا کتاب دا مساله چې کوم ده دا کمی مسلې چې ما ذکر کړی دا مسلې یوازې په قرآن کې نه دي دغه مسلې چې کوم دي دا په تورات کې هم وي ثم اتینا موسی کتاب بیا ورکما موسی علی السلام ته کتابو کلمی ورکو بیامی ورکوی پوشو کنا حالان که خو مخ که ور کرده ده قرآن نو دینا مخ که ذکر ده قرآن تیر شو بیاوی سم آتینا ما تاستویلو سم کلا ده تعقیب ذکری ده پار رازی کلا تعقیب زمانی نوی خوا پا زمانه که تیروس تو نوی خود ذکر تعقیب بی خوا چه بیامی وارا بیا بیا تا وقش شد ریگا دا یوازی پا دی که خبره نده بیا را تا وقش شد ور کرده می موسی علیه السلام تا کتابو تماماً علی الذی احسن دا کتاب سنگو تماماً پورا کتاب على الذي للذي على اقمان دلام سره دي للذي اغا کاست احسانات اغا احسان کړو خکارې کړو خکارونه چا کول موسی عليه السلام وای کول کنه موسی عليه السلام خکار څه دي قران وای ومن احسن قولا ممن دعا الى الله اغا سنین سوق زیات خيسته دغه نشته خبره والا نشته دي سوق چې دعوت الى الله کوي الله طرف ته خلق را بل نو موسی عليه السلام خلق الله طرف ته را بل نو اغا احدغه کنه الذي احسن اغا خکارونه کړی دي يا بني اسرائيل مراد دي تماما دا کتاب پورو للذي اغا بني اسرائيل ته احسن چې اغه خکارونه کول نیکانو بني اسرائيل لپاره دا کتاب راغلو اغه ایت نه فائدہ اوچتا کړی وا یا تماما تمانه د نعمتن تامتن پورا نعمت پورا نعمت لري دغه خلکو لپاره و تفصيلا لكل شيء او تفصيل د پاره د هر یو سيزو د هر مسلې تفصيل پکې و سوال دار ته څنګه د هر مسلې تفصيل پکې بیا قران ته ضرورت چ پاغي په تورات کې د هر مسلې تفصيل نو ما تاسو ویلو کل دوه قسم راضي یو کل چې کوم د استغراق کلي د پار راضي یو د استغراق عرفي د پار راضي لکه را به په دغه کې د ملکه سبا چې کومه ده کنه هغه بلقیس دغه په بیان کې براشي و اوتیت من کل شی او دې ته هر یو شی ورکړل شوی هر یو شی ته څنګه ورکړل شوی د سلیمان بادشاہ یو ته ملاو وسه نه هغه ورته نو ملاو دا هغه خوراګي رکړه بیا نو دا دغه چې کوم دی دا څنګه من دا کل شی راضی دا کلی عرفی وی یعنی هغه هر هغه سیسته چې د خلق ورته محتاج او اغه ورته الله پاک اغه مسئله ورته الله بیان کړو په تورات کې وهدن او په دې کې هدایت او بیان د عقاید و رحمتن او بیان د احکاماتو یا وهدن پدې کې احکام و رحمتن بشارتونو پکې لعلهم د پاره د دې بلقاء ربهم یؤمنون چې په ملاقات رب باندې ایمان راوړي د دې اشاره د دې خبره ته چې په اخرت باندې ایمان بغیر د آسمانی کتاب نه جوړیږي ښا چې څوک د اخرت ایمان غواړي کنه آسمانی کتاب بغوري او آسمانی کتاب به کوم دی قبل ولی نو علی په اخرت ایمان راځي وهذا کتاب انزلنا الله و دام کتاب دے انزلنا ہو چھ ما نازل کردے انزلنا ہو ما نازل کردے مبارکن دیرو فائدو والا دے فاتبعوہو نتابداریو کئی تاثر دے واتقو اوزان بچ کئی دا مخالفت دے دینا لعلکم ترحمون دے پارچ پتا سرح مقلشی اوز دا کتاب دا صد پارا نازل شو ترغیب الى القران روان دی ها ترغیب الى القران دی خدا کتاب نازل دسته د پاره چو د دفع د عذر د پاره چې خلق به سبا عذرونه کوي ک مونږ ته کتاب راغله وکړه مونږ به دا کار کړو مونږ به بیا چې کوم د مخالفت نه وکړي نو الله وایي ما د دې د پاره د قران نازل کو ان تقولو دی دا کی بسران مانا کئی لی اللہ کوفیان لی اللہ تقولو دی دی پار دی تاسو دا خبر سبا او نکئی سبا بیا دا خبر او نکئی او بسران چکم دی غیم وی مخافت ان تقولو دا وجد دی یرین تی سبا بیا دا خبر کوئی انما انزل الكتابو بیشک نادل کلشو کتابو علا کتابونا کتابونا خو جنس تکنا دو کتابو تورات و انجیل علا طائفتین پاغ دو دلو بانی چی یهودو نسوارو من قبلنا مخکز مونگنا بیا با پو قیامت که دا عذر که ویش یا اللہ زمون نمخ که دور ڈالی وی پا اغوی بانی کتابون را غلی و مون تا چا کتاب نو را کرے او اغا کتابون و ان کننا عن دراستهم لغافلین او بیشک مونگ وو عن دراستهم دا غا دلستلو دا اغی کتابون لغافلین بے خبر مون پا اغوی بانی اغا زمون پا جبا کنو پا اغوی مون نپوی دو او اغوی مولیان خوچا تا بیانو لمن دا خبرم وا چه دا تورات و دا انجیل چکم مولیان اغوی باوام تا کتاب نبیانو خوی باوام پا دیم پویا وی سبب چې پکې ست تحریف کو کنه بیا خو بخال کو ته پته نه لګی دا نو مونږ راغی نه غافل او تاسو بیا سبب ای عربو پوه شو کنه تاسو به سبا دا خبره کوله چې په مونږ کتاب را نه غو په يهودو په نصارا او راغلی او مونږ به نه پویدو نو لہذا مونږ زکه گمراه شوی الله وی کتاب میرا ولي ګو عذر دې ختم شو او تقولو یا بیا دا سی وای او تقولو یا بو وای لو ان انزل علينا الكتاب ول نو نازل شوی په مونږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نو مخامون با پزیات هدایت پانیو دا غوینا مون با دیر پلار باندیو که چر تا مون تا کتاب راغلیو کن آغوی خوی مخالفتو کو خو که مون تا راغلیو مون با منه لیو اللہ وینا فقد جا اکم نو بس دا تراغی کن ها صحیح شو تا دا غختل فقد جا اکم نو پس پا تحقیق سر راغی تاسو تا بینتون واضح بیان من ربکم نطرف در افستاسونا و هدن او اغا هدایت ده و رحمتون او رحمت ده طرف اللعنه خودن او رحمتون که امکه ده غلقه وی بیان ده قایدو ده و رحمتون بیان ده احکاماتو ده یا خودن بیان ده احکاماتو ده و رحمتون او بشارتون ده نیکو خلقو تا فمن اظلمو نسوک ته دیر ظالم ممن ده غا چانکر ذب بی آیات الله چه دروغ جنو گرنی آیاتون ده اللہ تعالی و صدف عنها او مخواری ده غینا صدف عنها ما تاستویلو صدف سپی تاوی اغی سر کتا کردی که نسپی داسه سر کتا گونه دغی نو دغا چان دم دزان نسپی جوڑا کردی سر کتا کردی پا خبر بانه وگ نگری او وگ ور تنک دی بیا صدفا پا دو مانو سر رازی پا مارا لازمی سرم رازی اعرض عنها مخت خپل واری او صدف عنها نور خلق تی بندی خان نو دلتا که ابن کثیر پا متعدی مانی سر آغست داغوی و صدف عنها مخ خلق بندی دینا سنجزی لذینا ذرش جذاب ور کمگا کسانو تا یس دیفون آن آیاتنا چه پا خپل بندی که زمونگ دا آیاتنو نخپل تی پی عمل نکی یا خلق تینا بندی سو العذاب سخ عذاب بف بدلکی ورکو بی ما کانو یس دیفون پا سبب دا دیبانی چه دوی خلق بندول نو دا دغه ورکو تخویف ورکو هل ينظرون دا تخویف دنیوی دی خاصه سوک چی کتاب نمنی کتاب خوراغه کنه کتابو منی عذرونه دفشو اوس چی سوک په دی باندې عمل نکای دا غوی مقصد څه دی پوچو کنه تخویف ورکی دنیوی څه مقصد دی هل ينظرون دوی انتظار نکای څه ته انتظار دی څه چاته خبره کوي کنه چاته خبره کوي لکه ته خو ما په خبره پوهه کړ خو نور څه مقصد نه دی دوسه پیړی دی و هم بل دغه ته دغای علاوه په خبره پویږي نو الله موی حال ين زورون دوی انتظار نکي الا ان تاتيهم الملائکه مگر دی خبره ته راشي دوی ته ملائکه د عذاب ملائکه د عذاب ورته راشي دوی ته په انتظار ناشتي در دی خبره نه مني ترغه پوری یا الا ان تاتيهم الملائکه چې راشي دوی ته ملائکه د مرګ هغه مخ کې تیر شو کنه توفت رسولنا زمونږه فرشتي ملکای ها ان الذين توفاهم الملائکه ملائکه کوم دنه تن روح اخلي او یات یا ربک یا راشی ربستا رب بسنگ راشی رب یا عذاب در رب راشی یا رب راشی بغیر تحریف تمثیل و تکیف نا کما یلیق بشانی پور از قیامت براشی کنا او یاتی بعض آیات ربک یا براشی بعض علامی در ربستا بعض علامی در ربستا براشی خواه چه دا اغین رستو ببیتو بنا قبلی ها بعض علامی در رب سری بعض علامی در رب کے چرت مطلب د مخکنا سب الملائکۃ الا انت یہم الملائکۃ کو دین ملائکی د عذاب و اخر ملائکی د مرگ و نخلی نو او یاتی بعض آیات ربک نم مل عبد غرغرت مراد دخا زن کدن تی مراد زن کدن بدر تراشی نو بیا توبہ نہ قبلی گی یا کر اغین مرگ مراد الا انت یہم الملائکۃ ملائکی د مرگ رالی نو بیا او یاتی بعض آیات ربک نہ اشراط الساعه مراد دی د قیامت بعض علامات داسی دی چه کلا اگر آشی بیا با توبه نقبلی گی لکن ورد مغرب به طرف نراوخی جی نو بیا توبه مو با قبلی دل نشتره خواه یوم یعتی بعض آیات ربک پا آغا ورد بانی چه راشی بعض علامی در ربستا لا ينفع نفسا نو گتا بنا ورکی یو نفس ایمانوها ایمان داغی ایمان راوڑل داغی مانا مزدریو که ایمان راوڑل داغی پا دغا تیم کی چه ایمان راوڑی کنه دا مطلب نده چه گنی مخیر ایمان راوڑل دی اس پا ایمان گتا نورکی ناغا خو بیا گتا ورکی لا ينفع نفسا گتا بنا ورکی یو نفس ایمانوها ایمان راوڑل داغی کم نفس لم تکن آمنت من قبلو چه مخکنه ایمان نو راوڑه کم نفس چه دینا مخک ایمان نو راوڑه اغی نفس با ایمان از گٹه نو ورکی خواه او کسبت فی ایمانها خیرا یا اغسو کسبت فی ایمانها خیرا چه او یا اغسو چه نی کڑی اغو خواه داد لم تکن کسبت لم تکن آمنت لم تکن کسبت نی کڑی اغو فی ایمانها پا ایمان بلکه خیرن یو عمل دا خیر دا خیر کار نده کڑی پت پر ایمان کی نو پا دغا ٹیم کی چکم دنو بیا دا خیر کارون آغتا گٹا نور کئی دا دی زائن چکم دنو معتزلہ خوارج و عبازیا دا ټول راجمه شي او ډایرک چکم دنو ځان د پاره جندو چته کی چې ګوره دا زمون مسله ده کنه مونږ هم دا وایو چې چا عمل د خیر نه کړي او مرګ راغی یا قیامت راغی کنه نو بس هغه ته ایمان ګټ نه ورکی ځکه چې مخکې ویل ایان فاو نفس ایمان وها ایمان ګټ نه ورکی چاته نه ورکی چاته مخکې نه ایمان نه راوړي بل چاته نه ورکی او کسبت ایمان یا خیره چاته د مخکې نه د خیر کار نه کړي بس چاته نیک عمل نه کړي او صرف ایمان وی نو هغه له ایمان یې ګټ نه ورکی دا دی معتزله او دا خبره خوارج دا خبره وکړه هغه وایي چې څوک مطلب دار چې چا فرایض او واجبات نه دی کړی کنه بس دا به جهنم ته ځي او همیشه به په جهنم کې پوه شو کنه یا حرام کار کړی دا به واجب به همیشه په جهنم کې مونږ وایو نه دلته کې دا د عربو په قاعده ته ځان پوهی کا دا عربو قاعده ده علفت حاتبن و ما عن باردن مشهوره قاعده ده ما هغه تصور کړ ما وایي دغه ته کوم دی غیا می په خورولا پو دغه باندې غوا باندې اوبه می په خوروي اوبه خو په نخوري ولیکن او دغه و اسقيتها وسقيتها ما ان باردا اوبه می په اوس کولی دا کله دی یوی دغه لاندې راوړي خاطی اوبه او دغه می په دواړه خورول خورولی شوی دواړه نه کنا خبر اورسی دی نو دغه شانتی او کسبت فی ایمانها خیرا دلته کی بیا ابن کثیر وای داسې دی چې لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن امنت من قبل دا په دې ځای ودروا دا کافر سره ولګیدو اگر نفس ته ایمان راوړل ګټور نه کی چې کم مخ ایمان نه راوړي اوس د قیامت علامات او کار کړي نو رستو دې ایمان راوړي دا نه قبلېږي او کسبت فی ایمانها خیرا او اگر نفس ته ګټ نه ورکی عمل د خیر دلتا کی بدا سی وای لا ينفع نفسا ها لا ينفع نفسا عمل خیر عمل خیر یو نفس ته ګټ ور نه کی عمل د خیر کم نفس تا لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا چه مخ که دا آغینا اغف دا خیر کار نو کرے اس دا غرغری پتیم کی یا دا قیامت دا علامات پتیم کی باغتا عمل دا خیر فائدہ نور کی او عمل خیر سدے عمل خیر توبہ دا مطلب دا مخ که ندا توبہ ندا وباسلی او دے اس توبہ وباسی کنا نو اوس په وخت زن کدن کې توبه د ګنا نه قبلېږي نه د کفر نه قبلېږي نه د ګنا نه البته چې د ګنا نه قبول نه شو نو څه مطلب ګنا نه قبول نه شو نو داسې به چې جهنم ته خبلار شي خو بیا به کوم دین الله تعالی به بیا جنت ته بوزي او کم چې مطلب دا دی چې د مخکې نه توبه ایستي نو هغه ډایرکت جهنم ته جنت ته بوزي دغه خبره شو نو دا دغه شانتی دی چې لا ينفع نفس ایمانها نفس ته بغټ نور کې ایمان داږي چې کم ایمان نه راوړي او لا ينفع نفس عمل خير او بل نفس ته بغټ نور کې عمل د خیر ایمانها بنوي عمل خير عمل د خیر توبه ورته غټ نور کې لم تکن کسبت فی ایمان اخیرا چې د مخ کې نه توبه نیستی چې د مخ کې نه توبه نیستی اوس د ګناہوں نه توبه او باسی نه توبه ورته غټ ورنکی دا معنی چې کوم دی دا ابن کثیر کړی دا او بهترینه معنی دا د وصول د اهل سنت سره موافق ده او د قران د نور آیاتونو سره برابر ده محکمات آیاتونو لري تراجی کیږي بل معنی چې کوم ده هغه دغه کړی ده روح المانی کړی ده روح المانی دا سه معنی کړی ده هغه وای نفع په دوه قسمه ده یو نفع چې کوم ده هغه کامل ده او یو نفع مطلق نفع ده مطلق نفع خدای را چې د ایمان دوره ګټه درته کم از کم جنت ته داخل کی که مخ کنه پکې جهنم ته لاړ شي او که ارث ته یو وقفه دی وباسي کنه بل دا دومره غټه کو بیا دی ایمان شته او کامله غټه دال چې بیخی د جهنم نه دی بچ کی کامله غټه دال نو اوس په اول کې لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن عملت من قبل دغه نفی چې کوم ده کنه نفی د کمال ده بالکل باورته دغه نفی چې کوم ده نفی د مطلق ته بالکل باورته نه فور نه کی هیڅ نه فور ته ور نه کی ها بیخی جنت تر داخلي دو عدغه نشتره چې کافر وخه او کسبت ایمان اخیرا چاچه خیر کار نه کړي د هغه ته بنف نه ورکی ایمان خو سنف بنف ورکی کامل نف بنف ورکی ها سنف بنف ورکی خو کامل نف چې بیخی په اول وخت کې جنت ته داخل کی دا نه ورکی خا دغه غټه نه ورکی دا دوه معنی دي قل ورته وای انتظروا انا منتظرون تاسو من انتظار کوی مونږ هم په انتظار کیو بس دغه ډول تاسو انتظار کوی ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا دا اس بل تخویف دا غد تخویف ته او نفی د تعلق ته نبی صلی الله علیه وسلم دا د چانه د دی خلق نه تر دی خلق سره د نبی صلی الله علیه وسلم اس تعلق نشته ری ان الذين فرقوا اغه خلق چې جدا جدا کړي د دینهم دین خپل دین دا کړي جدا جدا کړي دی یو بل سره تفریقه راغله ول قران پرې خره چا چې قران پرې خو دو هغه کې به تفریقه راځي نو دی قران پرې خو دو نو تفریقه رااله یا فرقوا دینهم سمانا دا بعد وی فارقوا دینهم د خپل دین نه جدا شوی دینی پریخه بعد وی عمره د مفاعلی سره دی بعد وی چې فرقوا دینهم چې کوم قرات دی نو په دې سره معنا بیا دا دا چې دین جدا ټوکړي ټوکړي کړي دی نو چا یو ټوکړه رانی ولې دا وی دا دین دی پوڅ کنه چا بل ټوکړه رانی ولې دا وی دا دین دی چا بل ټوکړه رانی ولې دا وی دا دین دی پوره دین وی دا دی ها پوره دین سره دا دی ته چې اوس ورشه کنه سلفی سپتا ورشه سلفی مال کرے هغه تا ورشه او هغه سره کینه چې کله دا غي ها هغه مدرسه کې ستې ته پوسو کې چې مولوی سیبو دا فلانی ځای کې دا میجر ده کنه په دې فوج کې او کدی میجر چې کوم دی رفع الیدین شروع کړل او تقلید پرې خوړو په خبر اورسته دی کنه رفع الیدین شروع کړ او تقلید پرې خوړو نو دا او دا دا مسالې چې کوم دی دوی دی دا ورته بیان کا نو دا سړی به مسلمان شي هغه وېدا موحد دی خبر اورسته دی کنه صحیح موحد که په دنیا کې نوم دک وي اگر کدی میجر اورسته دی کنه یی به کنه میجر خو وای خو لیکن دا خبر ده چې دا موحدی ځکه د دین ټکړه کړه بعد د دین دک په خبر اورسته دی کنه دا څو مسائل دي بیا راشه تبلیغی سپتا تبلیغی سپتا وای یاره فلانی ځکه چې کوم ده کنه د انجوز مشر ده ها او خو خطرناک انجوز چې کوم دیغه چلی عیسایان ته او دا سړی لاړ تاسو سره په سلور میاشتو کې سلور میاشتې اوله ګولې کنه کوای په پوره دي زوړ ملګری شو او کال یو مله ګولو بیرونو اندرونو د کور دغه چې کوم دنو دغه په د محلي غشم کوي او بیرون کې یو غش کوي او په خپل کې چې کوم دنو تعلیم دغه بیانوم کوي ها او تعلیم هم کوي کور کې ودن نه او د جمعه تعاملم برابر ساتي وای دا سړی بسنګ یو یاره خو بس الله والا دین پوښ کنا الله والا کیم دک سړی دی ورسی دی اگر که دین جوس چلے یا نو خیر دی اوس خبر نه دا فرقو دینهم بیا لار چه پنج پیریتا وای دک سړی دی د دعا بعد سنت خلاف شو خبر ورسی دی کنا خاصه پری خو دو ورسی دی او دغه چ کوم د قبرونو ته خو نه دی بابا له نو ورسی دی دا کار خو دا کارونه نکای کنه خود دې چکم ده کنه غټ حکومت کې دغه ښه قانون ساز د سیکریټری دی قانون قوانین جوړی یاره دا سړی بسنګ یا پکا چرو کې چکم ده دغه د جج دی وګور کرا امومن ګل چې ده الته تکرار کوي په پنځو کې هغه غټ وکیل دی کنه په عدالت کې نو هغه څه دی دغه سړی وای څنګه دی هغه برته وای یاره کوم واحد دی په دنیا کې مدک دی ولی تعالی کدی نور سیزون تاسو نه ګوري چې یاره دی په کفر کې مبتلا دی په شرک کې مبتلا دی فرقو دینهم دین چې کوم دنه څه وره هغه جدا څه وره دا سه هر چا خپل خپل ایسرانی ولې ښا هر چا خپل خپل ایسرانی ولې دا او بس وې دا دین دی ښا دا دین ټوکړې کړي څه وره او باز ټوکړې رانی ولې دا وکانو شیعا او دوی دې څه شه دوی دې ډالې ډالې ښا مختلفه پاټۍ دي مختلفه پاټۍ دي لست منهم فی شی تنی منهم د دوی نه فی شی ان په استس کې د دوی سره بستا تعلق نی ښا یوی پاټۍ سره مکیگا ورسی دی کنا مو پیپل پارٹی سرکیگا و مو نیشنل پارٹی سرکیگا مو مسلم لیگ سرکیگا و مو جمعیت سرکیگا مو جماعت اسلامی سرکیگا و مو بل سرکیگا پریک دا لست منهم فی شی دا دی گندونو که دا یو گن سرم یو زائفیگا ورسی دی کنا زکا چه دوی فرقو دینهم دوی خود دین تکڑی تکڑی کرده دوی خود دین دغا کرده ایسی ایسی کرده نو لحاظ دا دوی سرمکیگا انما امرهم الى الله دا تخويف ته انما امرهم الى الله بشك امر دوی الله تسپارل شوی دی دوی سره الله خبر یو کی ثم ينبئهم بیا به خبر ورکی دوی ته بما كانوا يفعلون پاغه سبانه دوی کول دغه کولو دغه خبر بو تعالی تعالی ور حکم بد کارونه چې دوی کوي الله بو ته خبر ورکی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها اوس دا دغه بشارت ته ښا من جاء بالحسنتی اگر سوک چرات لیلو کی پنیکی باندی یو نیکی اکڑا نیکی سے شیده توحید پسر کلی او نور طول نیکی تشامل دی فلہو عشرام صالحا ندد پار دی لس پا مثل دی باندی دی پا برابر لس پورتا اللہ تعالی ورکی دی اگر ادنا درجہ دخوا دا اوچتی کی دا سی لس چکم دی پسلو بدلی گی او سل پا اوسو بدلی گی و بیا پتا بیغان خطر تا 49 کروڑم جوڑی ورسی دی کنا نو بیا تی 49 کروڑ تا مرسی گی دا غینا برم پسی سی سالا وی پا دا غزای مرا محدودا و پوشت کنا فلهو عشرم صالحا لذینا برم دیدائی اغا ادنا دا جاو خولا خو شرط پک سده شرط پک داره من جا حسنتی سوک چرات لیلو کی پنے کئی باندی من فعل الحسنتی و نوی چی سوک نیکی او کی نیکی خوبا او کی خو رسول گران دی التا اخیرت تا بیرسی خا من جا بالحسنتی التا اخیرت تا بیرسی زان سرا زکت بیاروز تو عجب دی کبر دی ریا دا دی شیطان مختلف پاٹکونه دی کنا تا باروز زان سرا غست دی نو پری بلی دی پوش کنا دارا نو پری پاٹکونه ای ساری نو تبا دا سی کار که چی دا بارسی دارا سولی پتا زی مواری دی اخیرت تا بیرسی زکی من جا اوی خا من فعل الحسنتی اونوی من جا بالحسنتی اغا سوک چی او کی بالحسنتی نیکی لرا سوک چه رات لیلو کی پنے کئی بامی فلہو عشر امثالها نو دید در پارا لس پمی سلداغی ومن جا ابی سییتی و آسوک چه رات لیلو کی بی سییتی فبادئی بامی فبادئی رات لیل دغر یو بدی کول دی یو ببادئی رات لیل دی بدی رات لیل دی توبه و نباسر اول تو رسیدو فلا یجزا الا مثلها نو نبشی ورکول رتا بدل مگر پمی سلداغی و هم لا یزلمون او پدوی بانی با ظلم نشی کولی نو دا دعوت الى القرآن شو او چه سو که نمانی اغویت تخویف شو او سو که منی اغویت اسا شو بشارت شو من جاب الحسنت فلو اشترام صالحا اوس طریقه دا تعلیم دعوت و تورکا او طریقه دا تعلیم چکم دینو اغا ورت دا غکا دا سه بیان ورت وکا قل ورت وای اننی هدانی بیشک ما تلار خودل دا ربی رب زما دوی برت وی رازه خیر ده کله تز مون منا او کله به مون ستا منو کنه ها داسه جوړ توړ به وک کنه جوړ توړ سره مکوا وته وای نه نما ترب لار خولې دا اننی هدانی بشک لار خولې ما تربی رب زما الی صراط مستقیم اغلار برابر تا دینن قیمن اغ دین پوخته په دلایل باندې ملت ابراهیم ملت ابراهیم علی السلام دے حنیفن چی چی یو طرف دے حنیفن په یو خبرک لکته یو طرف ته ښا دانه چې دوه مخې دوه مخ نه لري و ما کان من المشرکین او نو ابراهیم علی السلام د مشرکانو نه پوښ کنه دی بلان ته وی دا د مون ملت ابراهیمی دی دی عرب خو دان ته ابراهیم علی السلام نصیب کنه دا شرک په یادو وی دا د مون د ابراهیم علی السلام دین دی نه دا نه لري قل ورته وای ان صلاتی و نسکی و محیاي و مماتی لله رب العالمین ان صلاتی دی بتا ته وای کنه رازه پوش مون سره خلق دی پټای کی شریک شاو لک سکا الله سره اٹھنه لڑاو کا پوش کنا لک غونه کار وینا نہ شرک نہ کوم قل ورته و ان صلاتی بشک منزما منز نہ مراد طول عبادت بدنی دی و نسکی او عبادت مالی زما عبادت مالی نسک ما يتقرب به الى الله کہ پس باندې الله تعالی نے ذکر کیا کہ نسک وی لکھی ہو مرات عبادات مالی دی پڑھی رہا کی صلات منز منز پسار کے لیے نور طول عبادات بدنی زما بدن او مال زما انفرادی و اجتماعی جون و طول اللہ دے پارے دا تاس کو وی ہو چھکا نتا ز کو اجتماعی جون پارلیمنٹ تے او انفرادی جون چکم دے نغل تے پلاس کرے اگر اللہ اگ مو اللہ تفریخ دے انفرادی جون مو اللہ تفریخ دے اجتماعی جون ملاڈ نکالے تفریخ دے زنا دردم پاٹو ماٹو تا خذ اٹھنا نہ کوما ان صلاتی و نسکی و محیا او جون زما و مماتی او مرگ زما محیا او جون زما مطلب دا دے کہ ز پ جون کے سکارو نہ کوما دا ټول جون دا دا ټول کارونه زما و مماتی او اغه چې ز پ مړی گم د ایمان دے توحید دے په اخیری وخت ته زمړه کی گم دا ټول لچاره پاره دی لله رب العالمین خاص تعالی دا پاره دی چې رب العالمین دے خاص دا الله دا پاره چې رب العالمین دے اغه دا پاره کوم لا شریک له نشتره شریک الله سرا ها الله سره شریک نشتره و بذالک امرت او پدی باندې ما ته امر کړه شوی دی و انا اول المسلمین او زیم اول د مسلمانانو نه پدی امت کې پیغمبر په امت کې د اول مسلمانی کنه نه زکا لا شریک له دا بیا داور توحید تکرار شو ها داور توحید تکرار شو دا اغه دا نه چې راشماری کنه سو پیری را لس پیری تقریبا ذکر شو ها الحمدلله یو پیرا لا کاشف للضر الا هو دیما پیرا قل انما هو اله واحد دا دریم پیرا الحمدلله رب العالمین دا سلورم پیرا بیا ور پسې ذکر شو خوش کنه ذالکم الله ربکم خالق کل شی لا اله الا هو دا بیا ذکر شو بیا اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو دا بیا ذکر شو خوش کنه دلته کې بیا ذکر شو و ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شريك له پوچھو کنا دا بیا داور توحید ذکر شو و بذالک امرت وانا اول المسلمین قل اغیر الله ابغی ربا دیو ته خاطر بل سوک نہ منی ولدا نور دا سے خلق شتری تصرف کئ پوچھو کنا او تو بل قانون ساز نہ منی دا خلق بول قوانین جوړی او دا خو ور دا ترتیب روان دی تو ته وای نہ نہ بل قانون ساز چرته منم خبر ورسی کنا دی وتا ته وای آئین پاکستان باندې بقسم کئ تو ته قسم نہ کوم ورسی دی کنا ولی قل ورته وای اغیر الله ابغی ربا آیا غیر دا اللہ تعالی نزا اگورم ربن بل ربو رب سوکتے رب قانون ساس تاوی رب تربیت که ان کی تاوی لکی گی نو اگر زمان دا انفرادی و اجتماعی جون دا پارا تی سوک تربیت که اور تربیت قوانین جوڑی اگر سوکتے اگر زمان یو اللہ رد اگر بغیر بل سوک نگورم و هو رب و کل شی او دا اللہ تعالی رب دا هر یوسیز دے هر یوسیز تربیت اللہ کی ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تكسب دوی وی عرف دی کہ س گناہ نشتر سیاست خو عبادت تے خبر اور سے نکرا دوی برت وئی چ نا پریک دمڑا منگا خو مطلب دا دے چ پ دی کہ س گناہ دے تے پارلیمنٹ تلار چھ کنا او منگا خو التا کہ اسلامی احکامات نے پاس کو فلانے کو تو تو وے ولا تكسب کل نفس او گناہ نہ کیو نفس ہا گٹ دے گناہ نہ کیو نفس الا علیھا مگر پاگی نفس بانی و بال داگی داگی و بال پاگی بانی تاس تو پتہ ولے گودرے گا اس گپ تے سو ولا تزر دوی برت وئی نا ما تخ فلانی سے فتوا را کرے دا فلانی سے فتوا را کرے دا اگے زامن دے کلاکار غلط و اللہ بداغن پختنا کی تو تو وے نا نا ولا تزر او نب پورتا کی وازرت یو نفس و ولا تزر نب پورتا کی وازرت یو نفس پورتا کون کے وزر اخرى بوج د بل نفس وزر نفس اخرى بوج د بل نفس تابان دا اگ بوج نہ اگ اگ بان استا بوج نشی ولا لول تے تب اخلاص سی ہاں اگر بخپل بوج نه وړي او ته بخپل بوج وړي ته په پاغي باندې ګناګار ته د فلانی ته په فتوا نه خلاصيږي چې فلانی سه بم پارلیمنت ته تللې عاد اعظم زم او هغه چې کوم دنه فتوا ورکړي و نه زم هم ورزم نه نه داغي بوج په تا باندې په تا بخپل بوج او پاغه بخپل بوجي ثم الى ربكم بیا رب تاسو ته مرجعكم رجوع تاسو ده فينبئكم نو خبر به کې در کې تاسو ته بما كنتم فيه تختلفون پاغه سه کې كنتم چې وای تاسو فيه پای کې تختلفون اختلافم کو در حقیقی اختلاف فیصله بر فقیرت کی وجود تاوی اسلام دے بل وی کفر دے خبر اور سی دے کنا در فیصله بر فقیرت کی جکلا د اللہ مخ تو درگی نو پدی کی وتا طرق د تعلیم خول طرق د تعلیم بسنگ سنگ خلق ته چکم دن په یو مشر داسه متفقون علی سړی باندې حواله ورکوا لکه ابراهیم علی السلام دینن قیام د په دین ابراهیمی باندې دغه شانته توحید قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی باید ما ټول ژوند الله لپاره ده څنګه ته کی چې مطلب ما ته وای چې مونږ رو جاو حج او زکات خدای الله لپاره شو او دغه چکم د حدود او قصاص او دغه چکم دی او عقوبات او سیاست د غیر الله لپاره ده نه کومه دا کار نه کوم پوښی او بل خبره ده چې ورته بوای چې ګوره دغه ورته ورکی تخویف پوته ورکی چې ګوره ویریږي د الله نه ګوره او دا بوج بدر باندې راځي دا بوج تر لپاره بل څوک نه چته په فاتو متو کار نه کیږي ته دلیل ته وګوره او هو الذی د الله غزاد ته اوس په اخر کې خلاصه در صورت خدا قضی کرشوا اس امتصال احکامات در صورت تا تی ترغیب ورکی چی احداث صورت که تکم احکامات ذکر شو کنن دا اومنی که شرک اعتقادی در آغی نزان بچ کئی او که شرک فعلی در آغی نزان بچ کئی دا دتا وی خواه و هو الذی دا اللہ غذاب تی جعلکم خلائف الارض چی گرزوری تاسو خلائف الارض نائبان پز مکا کی ها نائبان دی کنن طور خلق نائبان دی زوی در پلار نائب دی بیا دا زوی دا آغا نائب دی آغا مرشی بل پر کرازی کنن دا نائبان دی بیا خلائف فی الارض خلافت مارد سکونت سر دی ساکین پز مکا کی گرزوری ور خا اس دا طول طول بور خلائف فی الارض دی دا نغراشی کنن کمیونستو اگر راشد غو کی ګره او هو الذی جعلکم خلائف الارض نظام ټول مشترک ته کنا دا ټول خلائف الارض ګرځول دي وغله کینا مړ ودریګه ورفع بعضکم فوق بعض درجات څنګه اشتراکیت ته ټول یو برابر دي بعض خلق الله تعالی په بعض پورته کړی دي چاته درجات د علم دیغه په غی باندې پورته دي چاته درجات د عقل دیغه په غی باندې پورته دي چاته درجات د مال دیغه په مال باندې پورته دي سو پر یو مالدار بل بغریبی دا خدای الله قانون دې څنګه ته واځ ټول به یو شانتی یو برابر وي یو برابر قانون مشتری لیبلوکم دا کار څه د پاره کوي الله تعالی دا بعضه په بعضه پورته کوي لیبلوکم د پاره چې امتحان وکړ تاسو فیما آتاکم په هغه مال کې په هغه عقل کې او په هغه علم کې په هر شی چی وی چې هغه درکړ دې تاسو ته پاره کې ستاسو امتحان کوي عالم په خپل علم باندې امتحان نه چوری کده حق مسله سور بیان او شو کنه عمل په سور کوي مالدار په خپل مال باندې په امتحان کې دې چوندره کده د الله په لار کې لګي کده شیطان په لار کې لګي کو غوټي ورکي او دغه چې کوم ده د عاقل سره په خپل عقل کې دغه په امتحان کې دي چې د الله د پاره استعمالي او که د شیطان د پاره استعمالي د هر چا امتحان شروع دي ان ربک سریع العقاب بشک رب ست سریع العقاب زر سزا ورکون کې دي زر سزا به ورکی ها زر سزا مطلب دار سو پلار کې رکاوټ نشي جوړې دي دغه نشي کې دي ها و انه لغفور الرحیم او بشک هغه الله تعالی لغفور خامخا بخون کې دي او رحیم مهربان دي هغه الله تعالی بخنم کوي او دغه مهربانی کوي په اول د صورت کې ورته وی الحمدلله په اخر د صورت کې ورته وی و انه لغفور الرحیم اشاره دې خبره ته چې عقیده توحید د الحمدلله لري نو بیا مغفرت الله تعالی شته بیا مغفرت الله تعالی شته په دې باب کې چې کوم دش په غوام دغه نواهی پنځه اوامر بیان شو ترغیب ال کتاب بیان شو دغه د اعذار او شو دغه رنګ تخویف ورکړل شو هغه چاته څوک د کتاب نه مخ اړي او بیا ته بشارت ورکړل شو هغه چاته چې څوک منی او بیا د هغه نه ورستو چې کوم د طریقې د تعلیم خول شوې خلاصه د صورت په کې بیان شو قول ان صلاتی و نسکی ها عبادت مالی بدنی شرک فل عقیده او شرک فل دغه چې کوم د هغه نه زمانه ما شرک فل اعتقاد او شرک فعلی دوار نه زمانه توحید په عقیده کې کوم او توحید په فعلی مې دغه دوار به وي او بیا په اخر کې وایي د صورت احکامات منی او هو الذی جعلکم خلائف الارض تفزمه کې خلیفہ ردی د پاره تر دې صورت د احکامات هغه به تنافس کې نو د دې صورت د احکامات طرف ته شو ترغیب شو د صورت دوه حصے شوې اوله حصہ تر یو سره وتل فیاته پوری پاغي سکه سو پاغي کې ماته استویل شپق بابونه ټول رد د شرک اعتقادي ښا شرک اعتقادي هغه رد کنه که هغه په قدرت کې شرک او په تصرف کې دی که په علم کې دی او که په عبادت کې دی که په دعا کې دی که په هر قسم کې دی هغه ټول شرکونه چې کوم دي نو هغه د ترت کول پړومبي بات کې چې کوم دي ارس دری دریو که تاسو خیال کړو ها دلایل دریو عقلی